International Islamic Research Center. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ey Allah, Rahman Rahim, Awwal Akhir, Ala Allah. Tu Khalik, Tu Palne Wala, Alam Alam Ka Allah. شیخ صاحب, بریک سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ جہاد بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے؟ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جب ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے جہاد کے برابر بھی کوئی عمل ہے؟ فرمایا لا اجدو, میں نہیں پاتا. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی, وَهَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَن تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرْ وَتَقُومَ وَلَا تَفْطُرْ. اگر ایک شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے اور تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور ساری زندگی روزے رکھو اور ساری زندگی جو ہے وہ رات تہجد پڑھو, کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تو پھر اس کے برابر کوئی عمل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات کہی وہاں صحیح الجامع کی روایت ہے, احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ. سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں وہ ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے, جس سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, مثل البیت الذي یذکر اللہ فی والبیت الذي لا یذکر اللہ فی کمثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, ان دونوں گھروں کی مثال ایسی ہے, ایک زندہ گھر ہے ایک مردہ گھر ہے. صاف لفظوں میں کہیے, ایک آباد کلونی میں رہ رہا ہے اور ایک قبرستان میں رہ رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کرو, اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کیا ذکر کرو؟ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سکھا دیے. اب یہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور حیران کن اللہ تعالیٰ نے اس میں ثمرات رکھے ہیں. استغفر اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من لزم الاستغفار, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرج ومن کل ضیق مخرج ورزقه من حیث لا يحتسب. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں, اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں, اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا. ارشاد ربانی ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا تم استغفار کرو اللہ انعام کیا دیں گے تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں یرسل السماء علیکم مدرارا تم پانی کی کمی کو محسوس کرتے ہو استغفار کرو گے اللہ موسلا دھار بارشیں برسائیں گے ویمددکم باموال تم سمجھتے ہو کہ مال نہیں پریشانی ہے مالی استغفار کرو اللہ تمہیں مال و دولت سے نواز دیں گے مالی فراوانی عطا کر دیں وبنین اولاد نہیں پریشان نہ ہوئیے اللہ کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد سے نوازیں گے ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا آج تم کہیں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہو تو پھل فروٹ لیتے ہو کہتے ہو اتنا مہنگا استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا آج تم سمجھتے ہو کہ پریشانی ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے اللہ تمہارے لیے نہریں جاری فرما دیں گے اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ساتواں انعام ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى استغفار کرو جب تک زندہ رہو گے اس وقت تک سعادت کی زندگی ملتی رہے گی